Sura 10. Junus. Objavljena u Meki. 109 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti mudre knjige. Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opominji ljude, a vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ovaj je zaista pravi čarobnjak. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju za 6 vremenskih razdoblja stvorio, a onda, upravljajući aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? Njemu ćete se svi vratiti. Allahovo je istinito obećanje. On doista iz ničega stvara. On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili, a one koji ne budu vjerovali, čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili. On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni, prebivalište njihovo bit će džehennem zbog onoga što su uradili. One koji vjeruju i čine dobra djela, gospodar njihov će na pravome putu podržati, zato što vjeruju, rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva. Molitva njihova bit će u njima, hvaljen neka si Allahu. Pozdrav njihov, mir vama, a njihova posljednja molitva, tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Da Allah ljudima daje zlo, onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi uistinu stradali, a mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako mi kažnjavamo narod nevjernički. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati. A kad im se kazuju ajeti naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni. Reci, nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ja se bojim. Ako budem neposlušan svome gospodaru, patnje na velikom danu. Reci, da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao, niti bi vas on s njim upoznao. Da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, zar ne shvaćate? Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laž iznosi ili koji njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobožci doista neće uspjeti. Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ovo su naši zagovornici kod Allaha. Reci: kako da Allahu kazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a on zna da ne postoji? Neka je slavljen on i vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili, a da nije riječi ranije izrečene od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze. Oni govore: zašto mu gospodar njegov ne pošalje jedno čudo? Ti reci: samo Allah zna što će biti, pa pričekajte i ja ću s vama čekati. A kada mi dopustimo ljudima da osjete milost poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze naše neće da vjeruju. Reci: Allah je brži u kažnjavanju. I zaslanici naši ono što vi spletkarite doista zapisuju. On vam omogućava da kopnom i morem putujete, pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplave s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. A kad ih on izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na zemlji. O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas o onom što ste radili obavijestiti. Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje mi spustimo s neba kišu s kojom se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed naša noću ili danju i mi to pokosimo kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga. Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati. Oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili. Njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi. Lica će im biti tamna, kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći. Stanovnici vatre će oni biti i u njoj će vječno boraviti. A na dan kad ih sve skupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: stanite, i vi božanstva vaša. pa ćemo ih razdvojiti, a božanstva njihova će reći: niste se vi nama klanjali. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama. Mi doista nismo znali da ste vi nama robovali. Tu će svako saznati ono što je prije uradio. Biće vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali. Upitaj: ko vas hrani s neba i s zemlje? Čije su djelo sluh i vid? Ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo? I ko upravlja svim? Allah, reći će oni. A ti reci: pa zašto ga se onda ne bojite? To vam je Allah, gospodar vaš istinski. Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete? Tako će se obistiniti riječ gospodara tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. Reci: može li jedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo učini? Reci: Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti. Pa kuda se onda odmećete? Reci: može li jedno vaše božanstvo uputiti na pravi put? I odgovori: samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje, ili onaj koji ni sam nije na pravome putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi? Šta vam je? Kako rasuđujete? Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nisu nimalo od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje, od gospodara svjetova je. A oni govore: on ga izmišlja. Reci: pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako istinu govorite. Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo. Tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili. Ima ih koji unj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju unj, a gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce. Iako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: meni moja, a vama vaša djela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite. Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te čuju gluhi, koji ni pameti nemaju? A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju? Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine. A na dan kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu, i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, nama će se oni vratiti, i tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe, ni za trenga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobožci? Zar ćete tek onda, kad se dogodi, u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali? Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu. Zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? Oni te zapitkuju, da li je istina da će ono biti? Reci, jest, gospodara mi moga, zaista je istina, i vi nećete moći umaći. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi. A kada oni dožive patnju, sakriće tugu i bit će im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažao. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Allahova prijetnja će se sigurno ispuniti, ali većina njih ne zna. On život i smrt daje i njemu ćete se vratiti. O ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci, neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju. Reci, kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom. Recite, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite? I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. Šta god ti važno učinio, i šta god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, mi nad vama bdijemo, dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu, nikoliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga, što nije u knjizi jasnoj. I neka se ničega ne boje, i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Neka te ne žaloste besjede njihove. Uistinu, sva moć pripada Allahu. On sve čuje i sve zna. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na zemlji, a oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju. On vam je dao noć da u njoj počinak imate i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju. Oni govore, Allah je sebi uzeo dijete, hvaljen neka je on. On ni o kome ovisan nije. Sve što je na nebesima i na zemlji, njegovo je. Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate? Reci, oni koji o Allahu laži iznose, neće postići ono što žele. Uživaće kratko na ovome svijetu, a zatim će se nama vratiti i mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali. Kaži im povijest o Nuhu, kad on reče narodu svome: o narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte. Zatim to nadamnom izvršite i ne odgađajte. A ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim. Mene će Allah nagraditi. Meni je naređeno da budem musliman, ali nazvaše ga lašcem. Pa mi u lađi njega i one koji bijah uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo. Pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali. Zatim smo poslije njega poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. Zatim smo poslije njih Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, a bio je to griješan narod. Kad im je od nas došla istina, rekli su: ovo je doista prava čarolija. Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija? Reče Musa: a čarobnjaci neće nikada uspjeti. A oni rekoše: zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati. I faraon reče: dovedite mi sve vješte čarobnjake. I kad čarobnjaci dođeše, Musa im reče: bacite što imate baciti. I kad oni baciše, Musa uzviknu: ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti. I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati. A faraon je doista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. I Musa reče: o narode moj, ako u Allaha vjerujete, u njega se pouzdajte, ako ste muslimani. U Allaha se uzdamo, rekoše oni. Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. I mi objavismo Musau i bratu njegovu: u misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte, a ti obraduj vjernike. I Musa reče: gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovome svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode s puta tvoga. Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu. Uslišena je molba vaša, reče on, a vas dvojica na pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite. I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili Faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi, ja se pokoravam. Zar sada? A prije si neposlušan bio i razdor sijao. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. I mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli, a gospodar tvoj će im sigurno na sudnjem danu presuditi u onom u čemu su se razilazili. Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu prije tebe objavljenu. Tebi istina od gospodara tvoga dolazi i nikako ne budi od onih koji su u sumnji. I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen. A oni na kojima se ispuni riječ gospodara tvoga zaista neće vjerovati, makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju bolnu. Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili? Da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisle. Reci: posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje. Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci: pa čekajte, i ja ću s vama čekati. Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. Reci: o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik. I predaj se pravoj vjeri. I nikako ne budi kumirima poklonik. I pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti, ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi uistinu nevjernik. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih. On prašta i milostiv je. Reci: o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg, i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji.